Lebon. Lepon. Amon nafi. Danam. Do bay do mame ya feke. Do ngama. Da la bolé. Bismillah. Wa baxna. Bismillah. Ki nak mom dafa nek ben ñaari ancien combattant la. Légui ancien combattant yi dal. Bon ñom dal xam nga rek bon tirailleur lañ woon. Xam suñu pas ancien combattant yi rek ñom dal jangu ñu won dara ci français. Manam français dal luñ ci xam rek dafa doonon lo xamni dañ ko foron ci temps guerre ba dal. Légui nak ñom ñaar bon ñu tok ben bis. Bon yoré ben journal ni di lire. Biñu lire dal ci journal ñu gis ben annonce que ne dafa am concours dicté bu am quoi. Té bon concours dicté bi ku gagné dal amna xaliss bu takku buñ lay jox quoi. Xam nga légui bon kenn ki nak mi ngi tuddu Modou, kenen ki nak mi ngi tuddu Paté quoi. Rek Modou dal né Paté. Wa yow Paté. Yow dicté bi yakaro ni yow war nañ ci mëna inscrire. Ah dañu wara inscrire ndax fi nek ni amna lo xamanteni xamoon nañ ko ci temps wu guerre ba dé. Ak Paté ne ko waaw waaw ki kan mom amo sax gamal ma ñew dañuy jog légui dem inscrire. Ñu dal di jog nak bam ko défé dal dem inscrire. Légui nak jouru concours ba jot. Sama ñaari paay dal fajar téel ñu xey nak waaw da ñu door lèr nak yoy quoi. Xam nga da di dem nak tok ci banga ba nek ci kanam ak kanam. Da di tok nak ñu ñew nak bon heure bi jot ñu dal leen jox seen ay feuille ak yoy yep nak. Légui nak da ne ok dicté la bicyclette. Ñepp sëgg di bind sal bi ne tek. Ñepp sëgg paay ñom ñaar ñu sëgg nak quoi. Légui nak Paté mom ci bopam xam na ni bicyclette dal ci bir mot bicyclette amna lettre Y. Mais son problème moy Y bi fan lay nek, c'est après le B ou après le C. Mu réfléchir dal cogité na ba son dal xamul dal wax deug yalla affaire fan la wara fété quoi. Rek mu ne day wut walu quoi diko def nak en douce dal ni ci Modou quoi ne ko Modou diko yebi ci kanam la wala ci ginnaw. Modou ne ko ah ñak ko xam de motax ma bindu welo